राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला षष्ठी संवत 2051 तदनुसार 11 सितंबर 1994 को रात 5 बजे तुझे प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर हरधोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम साधु योनि है, भोग योनि नहीं है। मनुष्य के सिवाय सब जितनी योनियां है वो सब भोग योनि है। सुख का भोग करना हो तो स्वर्ग आदि लोक है ऊंचे गए, और दुख का भोग करना हो तो नरक और 84 लाख दूरी है। और इस योनि में आता मनुष्य जन्म आता है तो ये सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए, मानो साधन करके अपना कल्याण कर लेना, जन्म मन से रहित हो जाना, इसीलिए मनुष्य शरीर है। तो अब साधन कैसे हो तो इसके लिए खास बात है, मैं साधक हूं भोगी नहीं हूं। ये अहमता में जब भाव बैठ जाएगा तब साधु होगा, क्योंकि जितनी क्रिया होती है उन क्रियाओं में अहंकार की मुख्यता होती है। तो जैसा स्वयं होता है वैसे कर्म होते हैं। कई कहते हैं कर्म निष्काम भाव से कर्म किए जाए, तो कर्म निष्काम सकाम नहीं होते, कर्ता सकाम निष्काम होता है। कर्ता जैसा होता है वैसे कर्म होते हैं, तो कर्ता से कर्म पैदा होते हैं, कर्म से कर्ता पुष्ट होता है, बनता नहीं है। कर्म करने से कर्ता पर पुष्ट हो जाता है। जैसे मैं वक्ता हूं तो पहले मैं बोलूं ऐसे भाव पहले होता है, फिर बोलता है, बोलने से भी भक्त भावन का भाव दृढ़ हो जाता है। बुरे कर्मों में जैसे चोरी करता है तो पहले मैं चोर हूं ऐसा होता है, फिर चोरी करता है। हरेक काम करने के लिए पहले अहंता बदलती है, उसके बाद क्रिया बदलती है, और क्रिया बदलने के बाद वो अहंता दृढ़ हो जाती है। तो मुख करता रहा, कर्म निष्काम नहीं, कर्म निष्काम से काम क्या हो, कर्म तो क्रिया है, निष्काम सकाम भाव तो कर्ता का होता है। तो पहले से ये कि मैं तो निष्काम हूं तब ठीक होगा। अब पहले आप समझो मैं तो व्यापारी हूं, धन के लिए जाता हूं। अब आप झूठ खबर न करें, हाथ की बात नहीं है, क्यों धन आता दिखेगा वैसे बोल देगा, क्योंकि धन का उद्देश्य है, परंतु इसका उद्देश्य मैं साधक हूं तो मैं झूठ कैसे बोलूं, मैं कपट कैसे करूं, मैं तो साधन करने वाला हूं, पारमार्थिक साधन करना है। तो अहंता के शुद्ध होने से सब क्रियाएं शुद्ध हो जाती है, सब क्रियाएं निर्मल हो जाती है। तो अहम भाव को निर्मल बनाना है। अब उसमें साधक हूं मैं, ये से निर्मलता है। वो साधक हूं पहले, उनमें 3 भाव होते हैं, एक मैं जिज्ञासु हूं, एक मैं योगी हूं कर्मयोगी हूं, एक मैं भगत हूं। ये 3 बात मुख्य है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सया, भागवत में आया है कि 3 योग मैंने कहे, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो योगी हो तो वो कौन सा योग हो, ये तो ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग अनुसार चले, भक्ति योग तो भक्ति योग के अनुसार चले, कर्म योग है तो कर्म योग के अनुसार चले। परंतु सबसे पहला मैं साधक हूं, मेरे को सिद्धि करना है, सिद्धि माने जन्म मन से रहित। बार बार जन्मना और मरना ना पड़े, इस तत्व को हमें समझना है, इस बात को हमें लेना है। ऐसा विचार करेगा तो उसकी उन्नति हो गई। आज हरेक भी साधन करते हैं, भजन करते हैं, तो न करने का भी तो अच्छा है, पर उसी तत्काल वर्तमान में वह स्थिति नहीं होती, समय पाकर होगी, क्योंकि वर्तमान तो जैसा अहम है वैसे ही क्रिया होगी, वैसा ही बनेगा। तो मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ का काम होगा, मैं साधु हूँ तो साधु का काम होगा, पर गृहस्थ होकर के मैं लोभी हूँ फिर धन के पीछे पड़ेगा, गृहस्थ बन के मैं भोगी हूँ तो भोगों के पीछे पड़ेगा। आज की चाल तो भोगों की है, केवल भोग, उद्देश्य भोग हो गया आजकल, बहुत बड़ा भारी पतन हुआ है। ये भारतवर्ष की जीत नहीं थी, वैदिक संस्कृति नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग है ही नहीं, और विषयों से सुख होता है वो तो स्वर्ग में ही होता है, नरकों में भी होता है। उसको मान रही कि राजन स्वर्ग नरक ही हुआ, प्राणी नाम तथा दुखम तस्मान नहीं जीत बुध, तो विवेक को चाहिए कि सुख दुख के लिए ये शरीर नहीं है, सुख तो स्वर्ग में होता है नर्क में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में दुख ज्यादा किसी में दुख कम, तो ऐसी मात्रा में होता है, परंतु सुख भोग दुख भोगने के लिए नहीं है ये मनुष्य शरीर। इस वास्ते इसमें एक विलक्षण बात है, सुखी दुखी प्राप्ति के कारण होता है ना, वो मूर्खता का कारण होता है। आप लोग विशेष ध्यान दें, एक बात बताता हूं, यहां सुखदायी सामग्री भी साधन सामग्री है, दुखदायी सामग्री भी साधन सामग्री है, सुख दुख भोग सामग्री नहीं है यहां, ये बात मार्मिक है, समझने की है। मेरे तो वर्षों तक ये बात समझ नहीं आई थी, व्याख्यान देने लग गया, व्याख्यान देने पर भी इधर दृष्टि नहीं गई थी, ये आपको बताता हूं, आप ध्यान दो इस बात पर। सुख ही होता है कि प्राप्त अच्छा है, जो सुख सामग्री में सुख भोगी है सुखी है, प्राप्त अच्छा है, बात सच्ची है, और रूख भोगता है प्राप्त खराब है, पापों का फल भोगता है, बात सच्ची है, परंतु भोग योनि है ही नहीं है, सुख सामग्री है दूसरों की सेवा करने के लिए, और दुख सामग्री है त्याग करने के लिए, त्याग क्या करें, सुख की इच्छा का, दुख की तो इच्छा होती नहीं, तो दुख का त्याग कैसे करें, दुख का त्याग है सुख इच्छा का त्याग, और सुख सामग्री है वो दूसरों को उपकार के लिए, हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये खास समझने की बात है, साधक के लिए बहुत ही काम की चीज है, मानो धन संपत्ति मान आदर सत्कार निरोगता आदि जो मिली है ये सुख भोग के लिए नहीं मिली है, इनके द्वारा सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धन है तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मिला है, नहीं तो अपने तो इतना ही चाहिए कि जिसे निर्वाह हो जाए। ये भागवत माया है निर्वाह मात्र, अपना क्या है, यावत ब्रीत जसरम तावत सत्व ही देहिना, देहधारी के लिए जिससे निर्वाह हो जाए उतना ही तुम्हारा हिस्सा है और तुम्हारा हिस्सा नहीं है, भोजन करे इतना अन्न है, पहरे जितना कपड़ा है, सोवे जितनी जगह है, ये तो है आपकी, इसके सिवाय आपके पास भोजन आदि है तो, अगर मकान अधिक है तो, कपड़ा अधिक है तो, ये दूसरों के लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, ये खास बात है, ये सेवा के लिए है, संग्रह के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं, इसका अर्थ ये समझना कि संग्रह न करना ये नहीं है, आ जाए तो संग्रह न करना ग्रस्तों के लिए बात नहीं है, पर संग्रह करना है दूसरों की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, अब भोग में भोगना है ही नहीं, निर्वाह करना है, भोजन का भी निर्वाह करना है, भोजन को स्वाद दृष्टि से नहीं खाना है। ऐसे सुनना चलना है ये दोनों के हित के लिए, सुनाना है तो हित के लिए, सुनना है तो हित के लिए, किसी को स्पर्श करे तो दूसरों हित के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। रूप और रंग है वो भी अपने देखने के लिए, अपने भोगने के लिए नहीं, औरों की सेवा करने के लिए, रस है वो भोजन करने के लिए, अपने खाने के लिए नहीं, अपने परीक्षा कर दूसरों के लिए। अपने में जो ये चीज आती है तो हमारे परीक्षा के लिए कि जो दूसरों को अच्छी लगे वो हमें करना है। और तो हमारे साधुओं में एक शिक्षा होती थी, हमारे गुरु महाराज कहता बहुत बचपन की बात है, मिले तो खावनो अपने मन सुहावनो और पहनो लोक सुहावनो। मन स्वास्थ्य के लिए भोजन करना निर्वाह के लिए, और कपड़ा पहनना चाहिए लोगों को अच्छा लगे, वैसा लोगों को अच्छा लगने का अर्थ अपने वर्ण आश्रम से विरुद्ध नहीं है। और साधुओं की बात हमारे गुरु महाराज से मिली, बताता हूं, उन्होंने कहा कि साधु को विचित्र विभाग है मारवाड़ी शब्द है कि साधुता ढूंढे में है। किस जाकर दृष्टि है साधुता मानी जा रही, ढूंढे का अर्थ क्या कि साधु अपने आसन पर बैठे, शहर में गांव में फिरता न रहे, सुने ढूंढा टिकना चाहिए बैठा रहे, बस अपने भजन स्मरण में लगा रहे, यानी फालतू गांव जाऊं हथाई की गाँव गिर जाऊं देख जाऊं क्या है क्या देख लो चले जाऊं, ये नहीं। एक और दूसरी बात, कपड़ा ऐसा पहनना जिसे ढूंढा दिखे, मानो फटा तू चो निर्वाह करना, तो ढूंढा टिका रहे ढूंढा दिखता रहे, ऐसा रहने की साधुता है। अब कुछ कौन जाने सर, हम तो ऐसा पहनते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा, जरा बढ़िया नहीं, सादा घटिया भी नहीं, फटा भी नहीं, ऐसा साधन निर्वाह। तो साधन निर्वाह भागवत में आज्ञा आई है कि यावत भेद जसराम त्वातम सत्पुम देही नाम, आपका शरीर है उसका निर्वाह हो जाए, इतना तो कपड़ा निर्वाह हो जाए, इतना भोजन इतना जल और इतनी सोने की जगह, अधिक अपनी न माने, वो दूसरों के लिए है, अनालिक है तो अपना निर्वाह मात्र स्वाद के लिए नहीं, कपड़ा पहनना है तो अपना निर्वाह के लिए, शौकीने के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जैसे निर्वाह हो जाए सर्दी गर्म में जैसे निर्वाह हो जाए। तो ये पेट भराई कहते हैं ना, पेट भराई जसराम, तो पेट भराई की मान निर्वाह जिससे हो जाए, तो निर्वाह मात्र की चीज लेनी है अपने को, सुंदरता सुखी नहीं, स्वाद इससे नहीं, ये नहीं लेना अपने, अपने निर्वाह करना। तो जीवा का नेत्रों का इन इंद्रियों का संयम करना ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य को खुली दी है, जैसे पशु पक्षी आ जाए ना, इनके तो संयम है कुछ, खुली नहीं है इनके, मनुष्य को खुली दी है उद्धार के लिए, कल्याण करने के लिए, और लग गया भोग करने के लिए। ये बहुत गलती, बड़ी गलती हुई है, निर्वाह मात्र के लिए सब व्यवहार, स्वाद सुखी नहीं आराम भोग भोगना, ये आराम के लिए नहीं है, आराम करें, वो शरीर को थोड़ा परिश्रम दिया है तो सुना दो, जैसे कि परिश्रम करने की शक्ति आ जाए, हरदम काम कर दो, फिर वो सिद्ध नहीं होता है। नैतस न तो योग नैतिकांत मन सत नचाती स्वप्न शीर से नचे जागृत, मानो भोजन नहीं करे तो भी योग नहीं होगा, ज्यादा करे तो भोजन नहीं होता। युक्त आहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कम युक्त स्वप्न अवबोध से योग बहुत ही दुखा। तो योग के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो योग के लिए क्या भोजन करना जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए। हित परमित भोजी नित्य में एकांत सेवी सकल उचित हितोक्ति स्वर्ग निद्रा विहार अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले स लभत यह शीघ्र साधु चित्त प्रसादम सिद्ध शुद्ध हो जाएगा चित्त। तो हित परिमित भोजी भोजन के साथ हित और परिमित दो बात भी है, मानो अपने शरीर के अनुकूल पड़े प्रतिकूल रोग पैदा करे जैसा नहीं, शरीर के लिए निर्वाह ठीक हो नियोगता रहे जिससे अगर काम कर सके हितकारक। और मित मानो माप का भोजन, माप का कितना कि जितना पेट भरता है उससे आधा भोजन करे और पाव हिस्सा पानी के लिए रखे पाव हिस्सा श्वास के लिए रखे, ये भोजन में होना चाहिए। भोजन ज्यादा करेगा तो आलस ज्यादा आएगा, कम करेगा तो शक्ति कम हो जाएगी। तो संतों से एक बात मैं नहीं सुनी, उनसे सुना कि भोजन कितना करो कि पेट याद ना आवे, याद ही ना आवे पेट, ज्यादा खाओ तो पेट याद आवे बार बार और बहुत कम खाओ तो पेट याद आएगा, पूरा पूरा भर पेट याद नहीं आएगा। ये माँ बस से सुना बात संतों से सुना भाई, पुस्तक में कहीं लिखा होगा संतोष की बात देखी कि पेट याद ना आवे, ऐसे सही कपड़ा पहना जो कपड़ा याद ना आवे, फट जाए तो भी याद आएगा। कहीं बेटे के ससुराल गए और वहां पगड़ी फटी हुई हो तो याद आएगी भाई भाई कपड़ा फटा हुआ है, या सुंदर पहनेगा तो कपड़ा याद आएगा कि मेरे को लोग देखे रेशमी कपड़ा हमारे पड़िया पहनने के लिए, तो याद नहीं आवे साधारण ठीक कपड़ा निर्वाह मात्र का कपड़े तो ऐसा पहनना। मकान भी ऐसा जो लोगों को दृष्टि में ना आवे, ज्यादा सूखी नहीं करेगा तो लोगों को दृष्टि में आएगा, साफ टूटा फूटा आएगा साधारण अपना निर्वाह का। तो निर्वाह मात्र करना है संसार में, काम करना है भगवान का भजन करना है शुद्ध का अपना कल्याण करना है, धनी बनने के लिए नहीं, धन आ जाए तो फेंकना नहीं है, आ जाए तो उपकार करो कहाँ आवश्यकता है भाई, जहाँ आवश्यकता खर्च करो, लोगों में जहाँ जहाँ अभाव है वहां दो, जिनका अभाव है वही तुम्हारे पास इकट्ठा ज्यादा हुआ है तो वो है अभावग्रस्तों का हिस्सा है, उनका है वो आपका नहीं है, आपका तो ये जितने निर्वाह उतना ही आपका है, उसके सिवाय आप छोड़कर जाओगे निर्वाह का तो काम में ले लोगे तो छोड़ोगे कि नहीं, तो आपने तो अपने काम में ले लिया भाई का छूटेगा तो अपना काम आवे तो नहीं अपना है पड़ा है वो अपना नहीं है, उसके लिए तो बड़ी कड़ी बात लिखी है। यावत ब्रियत दशरम तावत सत्व गिदे ही नाम अधिकं यो भी मान्य, जो अधिक मानता है कि मेरा धन है उसको कहते हैं ना शोर है वो भागवत में कहा मैं नहीं कहता हूं स्तेन ही वैसा वो शोर ही है, तो दूसरी चीज वो अपने लिए मानता चोर हुआ ना, तेरे सारी चीज जितना रोटी खा लो पानी पी लो कपड़ा पहन लो जगह में सो जाओ काम लो निर्वाह हो जाए अपना उतना ही है अपना, अधिक जो भी अधिक जो अभिमान करता है अपना अभिमान करता है मेरा धन है मैं धनी हूं उसको चोर कहा गीता, और चोर क्या कर छोड़ा नहीं दंड मार रहती और दंड पड़ना चाहिए, चोर के पड़े वही दंड पड़े उसके, ये बात नहीं थी। तो निर्वाह मात्र का करना है काम, निर्वाह क्यों कि लोगों की सेवा हो सके भगवान का भजन हो सके साधन हो सके, इसके लिए भोजन इसके लिए नींद, नहीं तो फिर भजन में नींद आवेगी व्याख्यान देने में व्याख्यान सुनने में नींद आवेगी बाकी रह जाएगी, तो इस बात से नींद उतनी ले जाती खुराक देती ज्यादा आराम के लिए नहीं। तो युक्त आहार विहार से आहार भी युक्त हो हित परिमित भोजी हित का हो और परिमित परिमाण में, परिमाण में आदर्श नित्य में एकांत से भी और एकांत में ज्यादा रहना सकल उचित हितोक्ति हित की बात एक बार कह दी, स्वल्प निद्रा बिहार, थोड़ी निद्रा थोड़ा घूमना, अन्य मनुष्य लो ये भक्ति उत्काले सुबह शाम भजन करना संध्या करना, और अपना नियम में अपना जो तीन दिन चर्या रात्रि चर्या नियम न चले, उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये चित्त शुद्धि के लिए लिखा, इस वास्ते अपना स्वाद शोकी नहीं भोग, इसके लिए कहीं स्थान नहीं है, अपना तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना है, सब उस उद्धार के लिए ही, तो कल्याण के लिए काम करना है, ये बात है। तो साधक जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, साधन जीवन है, पशु पक्षी है अपने प्राप्ति का भोग पाने के लिए, देवता है भोग के लिए, वहां पुण्य का भोग है, वहां पर पापों का है, ज्यादा पापों का भोग, नरकों के लिए नरकों के जाते, वहां नरक भोगने के लिए जाते हैं, जैसे कैद हो जाते हैं तो उनके जो अपराध हुआ है अपराध के लिए कैद है, ऐसे नर्क है सरस्वती अपराध के लिए है, तो भोगना पड़ेगा। कैदी जितने होते हैं वो काम तो करते हैं अपनी मर्जी से, कैद अपनी मर्जी नहीं होते, कैद भोगनी पड़ती राज की मर्जी से, ऐसे आप काम करते हो अपनी मर्जी से, भोगने में मर्जी नहीं चलेगी, भोगना पड़ेगा जैसा किया उसके अनुसार भुगतना पड़ेगा। तो जैसा भयंकर काम करो तो उसका भयंकर भोग पड़ना पड़ेगा, तो दुख पड़ना पड़ेगा। एक कथा याद आ गई, कसाई था एक कसाई, जो दोनों बकरे को मार करके उस कसाई बिक्री करता था, तो एक दिन वो था जो लोग ग्राहक आए नहीं, मांस वाले आए नहीं, तो क्या किया कि उसका अंडकोश काट करके दीदी अभी तई मांस तई चाहिए, ज्यादा नहीं काटे जा रहे, तो वो काटने लगा तो बकरा हंसा, क्या हंसता क्यों है, तेरा मेरा दर करता है, तेरी नाट करती है मेरे नर करती है, ये तो अपनी चल रही है, ये नया काम शुरू क्यों करता है, फिर तो भोगना पड़ेगा तेरे को नया, अभी तो गला कट रहा है, आज कर देगा तो तेरी क्या दशा होगी, ये सोच ले दो, समझे, तो शुरू कर देगा तो फिर तेरे भी यह बारी आवेगी भाई, ये बस मुश्किल हो जाएगी। तो अपना अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ फल किया हुआ अपने को फल भोगना पड़ता है, ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोशते, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते, भगवान के भजन करने से नष्ट हो, भगवान के तो सब पाप मोक्ष मैं स्वीकार कर दूंगा, और ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाएगा, और अज्ञा आचरण कर्म समग्र कर्म योग कर दे समग्र कर्म लीन हो जाता है, कर्म योग से ज्ञान योग से भक्ति योग से कर्म लीन हो जाते हैं, नहीं तो भोगना पड़ता। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो जीवन है ये साधक योनि है, साधन करने के लिए है, सुख भोग दो भोग के लिए नहीं है, सुख दो भोग सामग्री केवल साधन स्वामी साधन, सुख साधन जिससे तो सेवा करो और दुख स्वामी के त्याग करो। नारायण नारायण।